کسان شاته مینس کې کړو زنانه شاته غونډې و زنانه هم جهاد ته بولې هغه شاته غونډې و هغه په دې غونډې باندې یو څو کسان محافظین ورته ودرول هغه په دې غونډې کې محفوظ وساتل چې شپېته زره کسان رالو ابو عبیده درې صفونه تیار کړو خالد بن ولید صاحب راغی ورته ابو عبیده درې صفونه دی ولې تیار کړی دي وایي هغه شپېته زره دي موږ دوه دېر زره یو قرآن دا وضاحت کوي چې زو کافر نه به یو مسلمان نه تختی بس اش پیتا زر منگ دمرئی طول بجنگ توز اگا ورتوی چی ابا عبیدہ امیر یہ مخالفت دینکو لیکن جنگو نا ما دیر کردی دی زیو مشورہ رائے لرم پیشکو میں کہ منی دیر بخائی در تا ویسا ویتا چی داش پیتا زر کسانو مقابلی تا دا دو دیر زر طول او باسے تر ما خاما با منگ او جنگی گو داش پیتا زر با طول کوترا کو ختم بیکو ولی سبا تا ہم منگ جنگ نشو کولی ستڑی بیو اگی لس لاک دما فوج پرو دیر اگی مقابلہ بسوک کئی زمنګ دې غیرتناک سبا هم تر ماخام هو جنگي غوغه به دولا کا فوج رو باسي پدرې مورز دولا کا غنور رو باسي بیا به سوق جنگي منګ ډېر تکړې پدرې مورز به مو جنگي غو خیر ریش په ورځ به پزانی وکو ولی سلور مورز غ دولا کا نور رو باسي بیا سوق جنگي ابو عبیده پوه شو چې واقعا دې کوم څه خبره ده وای خاصه چلو کم وای زما رائے کمانه نزب اوس د دې شپې تو زرو کسانو کافرانو مقابله پدیر شو صحابه باندې کوم خالد بن ولید دیکھا دا نمی چی ادیگی دا سنہ دے زبا دیر شو کسانو باننے دش پہ توزر مقابلہ کم اگا ور توائی چی عمر سب خط را لے گلے او پا خط کی دالی کلی دی چی زما صحابہ بیزائے گولے حلاک نہ کئی تا خدا صحابہ بیزائے حلاکے خالد بن ولید ور توائی کز صحابہ خلاکم زم بمخ کے حلاکم منگا دیر شو را با طول شیدان شو لیکن شاعت لس لاکھ لخ کر کے با شکست گٹ شی اب ہوئی چی دا سر کم خلق دی پا دیر شو کسانو شپیتا زر کسان تا شکست ور کرد وینا ندا سے خونشی کے دے ابو سفیان پاسی دو ورطوی خالد بن ولی ستا جذبڑی رضیات دا بیا دا سے اوکا چی دا زر و کسو مقابلہ کی خوچی یو صحابی برابر شی کنا نو شپیتا کسا تا سے شی غیب شپیتا زر شی ویزا مارا ہے خود دیرش کسان دی خود تا سے دا سے ویزا شپیتا کسان مو باسم آواز اوکا دورار ابن حضور دی پاسی گی دا دولار ابن حضور دا سے صحابی دے چا دا شام نیول یقین پا خدا ہوکے چا خالد بن ولید او دا دولار ابن حضور پیواز زن نیولید دولار ابن حضور اغا سڑے دے چا پیواز ترا زن بانی دا شپیتو پالوانان مقابلی تاوتے ہو اغی شپیتو راوتی ہو دا شپیتو مقابلی تاوتا اتل لسے پاکی مردار کرو دا دولستی ناو تختی را بیرتا در روی پالوانو او دم را محض یقین دا ابراہیم علیہ السلام غن دی یقین ہو چا دے بکل جنگ تا وطنو خلق زغری غن دی جنگی ٹوپئی پسرئی دب قمیص ویستو میدان تبو وتا وای چې کافر پزړه کې دا چر ترانشی چې گنی دولار ابن حضور به چرتا زغرا غوستی د قمیص لاندې پټه چې په ما زړه ور راشي زب چې په اوس په باندې یقین کوم وای ولی په خدای یقین نکوم بیا به جنگ تا وتا دا سی یقین لرلو او ده واقعي یو دی خدا تقریبا سلور کرتی بندي شوی دی یو ځل دا سی بندي و چې هرقل بادشاه تلاش تړلې بوتل شو او بیا ور باندې یو سلو اتیا کسانو په یو ځای د تورو گزارونه وکړه او یو سلو اتیا توری ولګېدا لیکن بیا هم زخمی پاتې و بیا په جیل کې پروت و زخمیونه خدای جوړ کړه ان تاکیه خدای فتح کړه بیا را خلاص شو ډېر یو عجیب سړی دورار ابن حضور نامه ده په دغه وخت کې د خور هم ځان سره جنګ ته راوستې وه د هغې نامه خولت ابن حضور وه خولت ابن حضور نو خور هم دومره غیرتناکه وه چې دا یو ځل بندۍ شوه چې کله بندۍ شه کافرانو نیولې وه کافر که کافر مو غیرت ورکې ډېر و هغې به په ښځو باندې ګزار نه کو نو دلته په منځ کې د ښځو جهاد شروع کړه او په کوتک باندې نه کسان کافران مردار کړ دې خولت ابن حضور نه کسان بیا ورپسې د ورور او خالد بن ولید راورسېد هغې خلاصې کړې نو دورار ابن حضور پاسل نو بکر صدیق صاحب زوی عبدالرحمن ابن ابی بکر پاسل اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل زوی و ایمان راوڑو دیر کلک مجاہد و پدیزی کی بے شہید شوی دے غم پاسل خیر اگر تاریخ متعدد نمون راخص تیش پہ تک آسان تیار شو چی کلا مقابلی تو ہوا تا سبی جنگ شروع شو خو خالد بن ولید صحابو تیوی کمنگ تول شہیدان شو زمنگ مدد تبسوک نرازے بس صرف سیل کوئی تاس دری میلا کے کافر و فوج پروت دے لسلا کا دری میلا کے صحابہ کرام دو دیر ذرا پرات دی داش پیتا کسان یو نیم ملتا ورالا اغیم چی دینو شپیتا ذرا کسان یو نیم ملتا رالا یو نیم مل میں اس کے جنگو نخط تر مازیگر ٹیم پورے دا شپیتو کسانو دا شپیتا ذرا فوج مقابلہ اکڑا لیکن دا مازیگر پورے چی دینو دا مسلمانان پا دے کافروں کے وردن دا شو خو یو مسلمان بخکاری دا ولی چې استه به داسې لرې دوره ورکړه او بیا به په صفونو وردننه شو، نو مسلمانانو بهوی چې زه دا یو خو ژوندی دی، هغه ډېره ښکاره شو. خو چې د مازدیګر ټیم شو نو بالکل یې مسلمانان د کافرو په صف کې ورک شو. ابو عبیده صاحب لښکر ته امر وکړ چې بس تیار شئ، زما صحابه ټول شهیدان شوي یا بندیان شوي دي، ورځئ پې. ابو سفیان ورته وی چې نه، خالد بن ولید امر کړی دی چې تر څو مونږ خبر نه یې راغلی تاسې به هغې پورې مونږ پسې نه راځئ. د ماښام ټیم و چې هغه شپېتو زره کسانو ته دې شپېتو صحابه کرامو شکست ورکړ، هغې وتښتېده او خالد بن ولید ستړی ستومانه د مسلمانانو لښکر ته راغی. پاس باندې سورو چې راغی، صحابه را روان دي ستړي ستومانه، چې وشمارل نو شل صحابه ورسره دي، څلوېښت صحابه ورک دي. خالد بن ولید سر ټیټ کړ، وایي ژړل، وایي زه به خدای ته څه جواب ورکوم، عمر فاروق ته به څه جواب ورکوم چې تا دا څلوېښت صحابه ولې شهیدان کړي دي. ابو عبیده صاحب ته وایي، په دې شپه باندې راته سل قربانۍ والا کسان راکا، یا به زه د خپل څلوېښت کسان را خلاصوم، او که شهیدان یې شهیدان به د میدان نه راوباسم، او یا به داسې کوم چې زه به د انتقام اخلم. ابو عبیده صاحب ورته وایي، ته ډېر ستړی، زه به ستا په ځای لاړ شم. وایي نه، زه خپله ځم. واپس باز باندې سور شو او سل کسه د قربانۍ ورسره شو میدان جنگ ته. یو نیم میل ته ورغله، چې ورغله هغلته ګوري چې کافرانو مړي وشمارل، پنځه زره کسان مردار شوي په دې ورځ باندې کافرانو. شپېتو کسانو باندې پنځه زره چرګوړي هم څوک نشي حلالولی. ښه، دا یو امداد د خدای دی چې پنځه زره کسان یې مردار کړي وو. چې صحابه یې وشمارل، لس کسه ګلان صحابه شهیدان پراته وو، هغه یې تېنه راوچت کړ، د مسلمانانو صف ته یې راولېږل، دفن یې کړو. لس هغه وشل دی، و دېرش شو، دېرش کسان ورک شو. ملګرو ته وی چې رڼا ولګوي، د کافرو په لښکر ورځئ، یا به مونږ ګیریږو یا به د خپل ملګري خلاصو. دا بندیان شوي دي. چې کله په هغې طرف ور روان شو، ناو راغی، هسې څه غرونه راغله، د آسونو شڼای واورېده. چې ورنږدې شو، چې وایي کاته ناخوانه، ګوري صحابه کرام را روان دي، پنځه دېرش کسان دي. ورته وایي، کوم خوا تلي؟ وایي وایي چې کله کافرو شکست وخوړو، نو مونږ کافرو پسې وو، په دشتو کښې نور هم پکښې وژلي. نو پنځه دېرش هغه وو، دېرش دی وو، پنځه پنځوس، پنځه کسان ورک شو. دا بندیان شوي وو. په دې پنځو کسانو کښې هغه دورار ابن یزور هم بندي شوی وو، چې ما درته وی چې لنډه غر به میدان ته وتو، هم بندي شو. ټوله شپه خالد بن ولید د ژړا د لاسه خوب ونه کړ، چې زه به خدای ته عمر فاروق ته څه جواب ورکوم چې تا دا لس کسان ولې شهیدان کړي، او دا پنځه کسان درنه ولې بندیان شوي. دا غم وسو، ګوره دومره ایمان مضبوط دی، پنځه زره کافران مردار کړي او لس کسه دده شهیدان شوي دي، خو بیا هم غم ورسره دی. نو سبای ټیم چې شو، هرقل بادشاه ته استازی لاړه چې زمونږ نه پنځه زره مردار کړي دي، او داسې مسله پیښه شوه، هغوی دېرش شپېته کسان جنگ ته راایستي دي. څه چلوکو دی سره؟ هرقل بادشاه ډېر غصه شو، خبرې را ولېږه، وایي دا پیسې لږې نورې مرته زیاتې کوي، استازی ولېږي، دا مسلمانان غریب دي، که پیسې قبول کړي نو جنگ به پرېږدي. نو بیا یې خبر را ولېږه، وایي که تاسې چېرته جوړه کوئ، نو مونږ به هر یو ته ډېرې ډېرې پیسې ورکړو، او دا روغه را سره وکوي. ابو عبیده بن جراح ورته وی چې ما درته درې خبرې کړي دي، یا راسه ایمان راوړئ، یا به ټکسونه راکوئ، او یا دا دی چې جهاد ته تیار شي. بله خبر نه شي کېدی، یاره غیرت مزخه شی دی. کلکه خبر چې وکړه کفر ډارېږي، که سسته سسته دې ویله کړه په کفر په تا راځي. نو د دې وجې نه درېیمه ورځ شوه، دا یو ډزو نه شو، بند نه شو. درېیمه ورځ شوه، دیارجان بادشاه ته چاوی د کافرو مشر ته چې په دې مسلمانانو کښې یو سړی دی خالد نامه ده، دا خالد چې بندي نه کوي که نه بلې طریقه باندې ته په مسلمانانو کامیابېدی نه شي، دا بندي کړه. نو هغه ورته وایي چې دا به په څه طریقه بندي کړم؟ وایي دی ډېر زړور دی، استازی ولېږه، ورته ووایه چې زمونږ د ارجان بادشاه ستاسې فوجي کمانډر سره خصوصي خبرې کوي، هغه دومره زړور دی چې مسلمانانو صف ته زمونږ صف ته دننه هم راځي. وایي صحیح ده. جبیل بن سهیم غسانی ور ولېږه، آواز یې وکړه چې ستاسې د مسلمانانو مشر سره مې کار دی. حضرت ابو عبیده بن جراح صاحب ورو ته چې مشر زیم پستانم سره ابو عبیده، وای نه نه، تاسې کې خالد نوم یو کس دی، وای خو زموږ مشر نه دی، زموږ مشر خو ابو عبیده دی، زه مشر یم. وای نه نه، فوجي مشر درته یادومه چې کم د جنگ مشر دی. خالد بن ولید راووته، وای څه خبره ده؟ وای دیرجان بادشاه وایي چې د خالد بن ولید په لاس باندې زه صلح کوم، او چې تاسې څه شرایط مانئ زه منم در سره، خو راشه ته یې غوښتی. او ورته وایي ډېره ښه ده. ابو عبیده صاحب ته وایي، ما ستاسو اجازت راته وکړي، که ستاسو اجازت یې زه ورځم. او ورته وایي دا دوکه ده، شهید کوي دي. ورته وایي یا به ما شهید کوي، یا به زه هغه پنځه کسه بندیان را خلاصوم، په یوازې ځان به ورځم. پاس باندې سور شو، کافر مخکې دی، ورپسې دی، درې میله مزل یې وکړه، د کافرانو پاټک راغی، لس لاکه فوج پروت، لس لاکه شپېته زره. پاٹک کے دوائی کش شدہ اسنا مخ کی دیر جان بادشاہ ناس تے دل تمنگ پاس بانے سور سڑے نو پریدو دے اور توائی زمیل مہم زمنگ عربو کی رواج دارے چاہتا دعوت ور کول شمیل مسوک بیزتا کئینا رسول اللہ ننکو زی زبا آغیزی پوری پخپل آس بانے زم اگا جبیلہ نای تا پوسو کوئی من خرومیان جو ساسی پر رواج نپویگو تا خو عربی کا ندار اشتیا ہوئی ویا اور اشتیا دا سی رمیل مسوک نبیزتا کئی بس پاس بانے تیر شدہ پاٹک دوائیم پاٹک را گئے وی مخ کی دیر جان بادشاہ ناس دے مخ کی اجازت نشتا دور تب یادا خبر کرا دیر ظالمان ہوئی ننشی کے لئے اس نبو کزے گے اس نے کس کا سی دلتا ہو تاڑا تو رہ راویستا ہو پز مکہ بانی رام صاحب پزے لگا ولا روانو پنزلہ کا فوج دے خواہ تا سیل تولار دے پنزلہ کا دے خواہ سیل تولار دے خالی دی پمینس کی تیری رضی اللہ عنہ حیران دی چی دا سرکم سڑے دے چی منگ شام تا فوج لیگو دے دل اللہ سچی دے دمرا کسان پکے وجل کی دینا مخ کی یو جنگ راغلی و پاگا جنگ کی یو سلوی اغزر کافران دے وجلی و خالد بن ولی یو سلوی اغزر کسانی مردر کری نا آغا شکست آغی تا یادو نزک آغی خالد دیر پی جندہ چکل اور سر داسی او د سروزر کرسی پرتوا خوا کے بل د سروزر کرسی او پیو دیر جان ناس دے لوری لری فوجیان پیری تو ولار دی قالین خوری دی او سمبا شیز اور تو پدشت کی جوڑ کڑے د توائی پر کرسی کی ناغا دیر جان بادشاہ عربی لگا لگا یاد او رومیو دے کرسی تلا تور کر لری اور زولا اور توائی من تا تے عزت در کو تزان پزور بیز تکے دے اور توائی د سروزر ناس تا دا زمان عزت دے خو پاخرت کے دی دنیا کے مسلمان تا سروزر گوتا استعمال و ناروادی پاتا لادا چا سروزر پا کرسی بانی کین دا منگ تروانے لندے کین آستو او توری پتی کی ورک لکی خدا خبری ور سرکولی ور توائی چا تا سے مشرانو تا پیسی در کم جوڑی با در کم پٹکی با در کم توری با در کم زی واپس پلو عربو تلار شے زمان شام پرے دے جنگ مکاوی دے اور توائی منگ تا رسول اللہ درے خبری کری دی یا ایمان روڑی ایمان روڑی نو آغا اور توائی چی نانا ایمان خو نشم روڑی وی دوائی مدارا چی بیازی واپس لار چی منگ تا ٹکس را لے گئی وی ندام نشی کے دی وی چی نشن رسول اللہ منگ تا بل سو خبر اند خود لے بیرہ تا جہاد خود لے بیر جہاد تا تیار شو دا دے خبر سرا بادشاہ غصا شو دا سی پورتا شو افوجیانو توی تاسی لاورتا گو رئی دا خود دوکا وا پا خالد بن ولید باندې ارخ طرف نه منډې شروع شوې د توره راویستا فوجیانو ته وایي چې زه خو به شهید شم ځان نه تیریم خو ستا سره بادشاه سر به مخکې قلمي بادشاه سره خو توره نه و خو امنیت کې ناست بادشاه چغې کړې چې څوک مخ د بادشاه مینه په ده باندې راغله ورته وایي چې خالد ستا دا غیرت مې ډېر خوښ شو زما اراده ده تا سره ورورولي کوم که زه ستاسې مسلمانانو کې بندي شو ما به خوشې کې که ته مونږ سره بندي شو زه به دې خوشې کوم ډېر غیرت مې ستا خوښ شوې ما سره ورورولي وکړه راسې داسې راوګت کړ ورته دور تا دا لاس دا سی دی کک پای دا کافر و دا مسلمان رو رولی نشی که دی تا ایمان را مسلمان شستا پا لخکر که بزر غلام پا حیث جنگی گم زبستا یو غلام یا خو مسلمان شو اگر اور تا ایمان خو نشم را خپل سر بانی او توپای پرتا و ملغلری پا که پیلل شوی وی آئی را کوزا که زما دا جنگی خوالی بیدوا دا واخلی تاسی پا سر کئی تاسی را توپای ما ترا که دا بز ما استا یو تحفشی سر خالد بن ولید ور تخپل ټوپه ورکړه دا واخله او د کافر تحفه مونږ ته قبول نه ایمان راوړه به تحفه قبول کړه هغه حیران شو فوجانو ته وی چې دا غیرت زما خوښ شوی دی چې څوک نو تم ګوره ضرر اون رسوي روغ جوړ به بیرته رسوي خپل مسلمانانو ته خو دا ما ته تحفه را کړی دا زما تحفه نه قبول کړی زما سره د 15 بندیان پراته دی هغه 15 بندیان ما په تحفه کې خوشی کړی ور سره خوشی کړی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ د پنځو مرګرو سره چې کافرو صف نه وځي لارې زینه چې مسلمانانو ولید چې مرګری راخلاص شوی دي نو حدیث او روایت کې راځي چې فرفعوا اصواتهم بالتهلیل والتکبیر والصلاة على البشیر النذیر یو دو ډیر زره صحابه په جګ आवाज باندې چې ویل چې لا اله الا الله لا اله الا الله تهلیل لا اله الا الله تهلیل کې والتکبیر الله اکبر چې ویل والصلاة على البشير النذير فنبي عليه الصلاة والسلام پجیگ آواز درودونه وویل نو پجیگ آواز درود ویل پجیگ آواز تکبیرونه پجیگ آواز لا اله الا الله ویل دا دو دیر زر صحابه و عمل نه داغی کړی دی بدعت دانی شکید پجما باندې دو دیر زر چې لا اله الا الله وی او بعض روایتو کې دام راغلی حتا جوابته الجبال دا څومره لری لری غرونه چې وغی جواب ورک جواب سمانه زنګاوه لاړه بیرته راوګرځیدا داس یو زنګاوه ګډه شو دریم اورز د جنگ رااله بلکہ درے منا ہرقل بادشاہ ہوئی چی نہ ہو رضی جنگ مکوئی نہ ہو رضی سولہ اوشا دے خواہ مسلمانان دم پراتی دیا خواہم دم کافر و پینزر مردار شیو صحابہ کرام لش شیدان شوید نہ ہم اول کے لسم اور اس چکل جنگ جوڑ شدہ نو ساغت و ایم اور اس دا جنگ کی گی دی ارجان بادشاہ دیر غصہ شو ویلی چی دازال داش پی تزر ابن جنگ تا شروع شی پا مینز ورزائی دولا کا کسان پا خیر طرف ورشی دولا کا کسان پا چپ طرف ورشی اگئی پنزر پنزر کسان پا خی طرف دی پنزر چپ طرف دی دا دولا کا پا خی طرف ورشی دولا کا پا چپ طرف اٹول جنگ تا گزائی پخی طرف کے عبد الرحمن ابن بکر او پچپ طرف کے حضرت درار ابن عزور چے بندی شوی او دای فوج مشر کڑو پنزر کسان پدی طرف دولا کا کسان حملہ راوڑا لیکن درار ابن عزور داس جنگ وکو مرگروی چاگا دولا کا کسان تے شکست بر تور کرو تختی رتے خو پخی طرف بانی چے عبد الرحمن ابن بکر مشرو اگی بانی چے دولا کا کسان حملہ راوڑا حالت مسلمانانو کے شکست گڑ شو چے شکست گڑ شو نو خی طرف نہ لخر پک رادن نہ شو حتا کہ چلخ کر رادن نشو دی وقت کے خزم جہاد کرے راشا تا غنڈائی تم کافران و مسلمانان رنیز دیشو درا خولت ابن عزور چی دی دورار ابن عزور خوروا تاریخ لکی چی دی کوتک پلاس باندے مخی تر مسلمانان و ولاد مسلمانان و اسونا بای پا کوتک و اہل ورطا و اولی برتا او باز زنانا و معشومان بچی صحابو تا نیولیو چی دا چاہتا پری ری چی تا سے تختی نو دی غیرت برتا صحابا را تاو کرا او بے شکست برتا کافر و تور کرا لیکن بیا دولا کا کسان رال درے و رضی پا دی طرف پخی طرف کے شکست گٹ شو بیا دی زنانو دا برتا چیر جہادو کا او کافرانو شکستو خوڑا حتی کہ اغیم دولا کا کسان برتا شکست شو شپرالا درے مورز جنگ تیار شو دا یو لسم مورز دا اس دا درے مورز جنگ بانی دیر جان غصہ شو پاسی در چوکی نوز بوی زخپلا میدان توزم تا سے سرکم خلقی یو مشہور بادشاہو لوی پالوانو آغا تیوی چی دازل میدان تخپل ووزاو دا براز اعلانو کا کہ دیش خالد بن ولید مقابلی تروزی نو آغا سر پالوانیو کا چی دی پک ختم کنو بیا بسوک پاتی نش اگر آغا میدان تا اور دم رغت تنی خواندو صحابہ فرمائی چی دی من کل ولید منگ کنو غر دے دم رغتو سو گز اسی لرلو چرا آغا اعلانو کا البراز البراز مخی تروزی سوک خالد بن ولید اعلانو کا چی مقابلی تا سوکو زی نہ پدے کہ حضرت درار ابن عزور رضی اللہ عنہ آغا صحابی لندغر میدان ترا گئے پیما اجازتوں کے مقابلے تب زوز مخا اور سروش ہوا آگے میدان تویز تھا خوب عرب کی اور رواج ہو چپالوان بنا خطا ترسوئی چیو بل وجلی نو یا تختی دلی نو بل سوک بدت تنرات لوڑ دائے اور رواج گڑو دائی دوارا پپالوانے بانی شو درار ابن عزور ہوئی چما پہ حملہ ورلا دمرا عظیم کافر ہو ادا سے غرے اگستے ہوئے چما وہ پہ گزار کون دے توری دا خل چکم دے پس شوا پس غرہ ولا گیرا لیکن پدس تاثیر نہ شو پوشم چ دسر اس چل کا ول غواڑی اسر اتا کو شکست او کھڑو چکل اس منڈ کڑا دے کافر دا خیر لا گے چلا سڑے اس ماتے خلو تختی اگر دے شاہ خوان اور پسے شو اس کھڑے رتی دا منڈ وئی نو چکل دا اس منڈ تیز شو تیز شو ہتا کہ کافر نزدی شو چے کافر اس خل دے ترا رسیگی پد توری گزار کئی دا دا اس دا سی نیزا دا قیزه را تنگ کرا دا نیزه شا طرف تویستا چه شا تویستا تا خو اس پدر تیزه کرا روانو دا خوزان دا سی را بریکی ہونیو نو آغا چه دا سی را غی دا نیتو چه سینه تا بز ما دا نیزه ور برابر شنو بوٹا بتی ووزی چلی ورسا کو فار کافر دیر لوی جنگی سلی و زانی تینا تاو کو اس سینه اولا گیر و اس زی پزی مردار شده کافر خو کافر بچو نو دا توائی چه تا عربو دوکا تا خو عربی تسنگ دوکا که نو دے ور توائی تا جنگ ترا غلی تا خبر نیل حرب و خدا جنگ ٹولا دھوکا دھوکا دا جنگ کیا دھوکا دا مانی نو کافر ور توائی چستا دھوکے سا فیدہ تاتا اکڑا زخو بچیم ویزما دھوکے دا فیدہ اکڑا راتا و شور پسی نو آغا سر اسنو دا سر اسنو بے کافر مردار کا چی کافر مردار کا نو بیا ور کش شو او سر تی پرے کا حلالی کا اگا سر تی نراؤ مسلمانانو تا اکم جامعی چا غستی وی زغری وی اگای تی نویستی اگای مراواخستی او دا خو رسول اللہ امر کرو چی من قتل قتیلا فلہو سلبہو چا چی او سر مردار کا دا اگا خپل غنیمت چی کم دے غدم دغی غازی کی گی بل چا تا وہ پکیسا نہیں اگا خپل دا کا مثلا تی او چا بانی ملکنی بانی ورلی و اگا سر پلاس کی وصلاوا چی دا تاونی وکن دا ستا کی گی دا بیت المال تا بنا رسے یو دا سے عام خاریونی والشوا اگے کی بے ڈیر شین پاتی شو نہ غدیر شین بے بیت المال کی تقسیمی گی سب مجاہدین نے تقسیمی گی سب بیت المال تزی اس سر ساغبی نہیں سرا یو دا چ تاخ پلے او کافر مردار کو کما صلاح او کما جوڑا او ستی پاتی شو پیسے دا ٹول استا کی گی جی چاتے ورنہ کی اب استائی بیا نو دا دیو جنا اغم شکستو خلا زرین دا دیارجان بادشاہ نورم غصہ شو چه زما غلو فوجی مردار کا اعلان ہو کا چه سبا تبا تاسے دولا کا فوجیان پا غنڈے و بانی یئی او چه مسلمانان و صفون و درول نو دولا کا کسان ما پیو زبانی غش خوشی کوئی چه دا دولا کا غشی لار شی نو کافرو که با شکست گرد شی نو دولا کا کسان با نور حملہ وردی ورمان درے صفون مسلمانان و لارو یو لاک پیو غنڈے بانی کافرو یو لاک پا بلا غنڈے پیو ضربہ بانی سبین ورخطو سر غشی را خوشی کلو حتی که پا دغا ورز بانی پیو ٹیم کے و پیو ضربہ سرا دا وسوا صحابہ کرام استرگی ہوئے تھے دیز دغا بانی غشو بانی وسوا او دا دی وجنا دی تا یوم تعویر ویل کی تعویر دا عور نرے عور کو استرگی توائی پا دغا ورز بانی صحابہ کرام استرگی وطرے ان یوم تعویر دا جنگ ورطویل کی سخ شکست صحابہ کرامو کی سفن امات نکلو لیکن دمر زخمیان و شہیدان و سرا بھی ہم سفر مضبوط و ساتھ ماخام ٹیم و اللہ مسلمانان تلار برابر اولا داغی دا خلق نہ یو سڑے نہ سوارا یو عالم راغ ابو عبید صاحب توائی کتا سے ما منائی او زما تصدیق کوئی او ما تامان را کوئی زن مسلمانان کی اوغٹ شکست کافروں کی اوغٹ شکست در تگڑوں اور توائی تسنگ دل کی راج ازبرا پر تشوی پیزا پخاریہ کے اس ادم ردی لخکر چراغ چوری گٹ کا زما د زنانو بے عزتی کرے دا ردی بادشاہ تورزم چزما بے عزتی کرے دا زما اس غم مون کھڑا اس مزڑ کے دائر ادر ادا خلق پماڑے رہتے مات کی زوی لوی ملائم چز سور توائم زما منی بلیا ہزا ز استاد سر پٹ مر گرے مزہ بدوی تے اٹ شکا سور کو وے سنگا وے زال تزم اگئی توائم چ بیگا ترش پہ مسلمانان حملہ کئی تا سے بدش پہ نا وقت ٹیم کے دا کافر و دا دری میلے پا اندازہ کی نزدی دا زر و اسونو یو ضربہ دا سی تیرہ کئی چی اسونو شنا غوی واوری او گردونو او گوری خو نور برتا تیرا تختی رازی تینا چی گیر مونکی وی خواب آغی تلالا ورتیوی چی بیگا تشپک صحابہ کرام پتا سی حملی را دلری وزو ورغلی ومز استاز جاسوسی کوم دے خود آغی لوی مولاو خبر منلا دش پین نا وقتا که مسلمانان زر کا سر کافر لخکر سر نزدی او ضربہ کی تیر شو واپس را لشنا یغوی واوری دا پوی شو چیر لخکر خورا دے آغی تیار شو خوش پوا سبایی چیر نیولا گی دا آن سوارا و مولا ورا گی ورطیوی وی چی ما خوی چی بتاسی بحملو کی و آغا صحابہ کرام پا دی دریاب بانی پولی واتا او شا طرف در نتاو شو طولی بندیان کردی جوندی ونی وی دو پا جلتی سر پا بحر پولی وزی او دا مسلمانان اونی سی گینی بیا بچے کم دے نو شاہ طرف نہ محاصر ہے ناری و تیمون خو بلد نیو دلتا گدر کم دے نیو بے گدر ازے ور تو خدو ایدا گدر دے نو طول پاسون ور سوارشو تو پزرگونو کسان از آو بولا حکر سر دائی شکست ور کور صحابہ کرام بیر تر آگلیو سلورم اور شوا چکل سلورم اور شوا دا آگا ورز دا چی عمر فاروق سے با تا چی خط رسیدلے دا آگے پا دوئے مورز باندی عمر فاروق سے با نہ ہزار صحابہ کرامہ پاسون سوار جہاد تر علی گلیو داری مشر سعید ابن عامر ٹاکلیو اگر چرا روان شو شام لارا تے ورکا شو پبل طرف روان شیو عمان تر رسیدلیو عمان تا چرا رسیدلیو اگل تا دا عمانیانو سلور در لخکر سمخ شیو دوی نہ ہزار وغی سلور درو پا طولوی تورا خخر کرو طولی حلال کرو او دا آغی سرون پنیزو کی ور کرو دا مسلمانانو سفترال دا سلورم اورز دوست سلورم اورز جنگ شپلا چا ابو عبیدہ صاحب دا ولی دا تپوس یو کچ دا کافر سرونه د کما کړی غی سر باندې زیوی د کافر سرونه په نيزو کې ور کړی سلور زر سرونه نيزو کې ور کړی میدان ترال وای دا خو مونږه عمر فاروق صاحب تاسو مدد تر ولی ګل مونږ لار اور کشوا مونږ د عمان په قبيله ورلو عمان قبيله جنگ ته تیار یو کا مونږ ټول حلال کړو مونږ پیډیرو او دار سرونه تر ولی دی وای اوس به کافر شکست خوري تاسو دمام یی سبا ته تاسو را سلور در کسان سرونه نيزو کې اونې سې جنگ میدان ته وځي کافر چې دا حل وګوري نو شکست بخوري همدا شان یو کچه په سلور مورز باندې اره سلور در کسان نيزه کې سرونه نیولیو د کافر مخې ته واته کافر چې دا حل ولید نو به بادشاہ کشر تنه کاته کشر مشر تنه کا شکست پکې ګټ چې شکست ګټ شو مسلمانانو په باندې حمله شروع کړه حتی کې چې سلور مورز ټول اورز پاغي تور او چلیدو مردار کړه او سې بندیان کړه پا پنزم اورز باندے صحابہ کرام خپل شہیدان دفن کلو شہیدان و شمیر صحابہ کرام سلور نیم زر ترسیدلو سلور نیم زر صحابہ کرام شہیدان شویو خود کافر و تعداد دولا کا شل زرا کافران پر غزی کی مردار شیو پر چلو رزی جنگ کی او اغا بحر چی کم کافران وڑی اغی شمار معلوم نو چی سمرو نو دیر پار اخپل حساب گران را وست چی کافر مڑی و شماری پر میدان کی تول مڑی تی پاتیو حتی که چی دا یو بادشاہ چی دیر جانو دا بادشاہ تی نو تخت را بید و خاری پر دروازه کی اغا گر کاغی مردار کا نو سوک یو قسطنطنین چی دا هرقل بادشاہ زوی و اغا تی نو تخت دا نور دا پنزو مشهور بادشاہانو کی دای پک مردار کا در اسی بادشاہ رقینم پا دا غزه کی مردار شو نو مقصد مدار ہے چھے در رسول اللہ صحابہ اگر پا دا غا طریقو باندے دا دین دا پارا قربانے نکڑی دی منگ با من انشاءاللہ غیم دا زید جنگون چھے تاسی گوری تاریخونو کی در رسول اللہ دا وفات نرستو دا چھے دینو دا نسواراو سر شویری اوسم دا نسواراو سر دا مسلمانان مقابلہ دا صلیب والا امریکنین دہشتگردی دی خو جہاد تا دہشتگردی ہوئی نو جہاد تا دہشتگرد کفر ہوئی پا دین امبانی تا ترائی نو کتے اسے سی چل کے چاہ گر کرے چہرہ دارشتے دہشتگردی را دا دہشتگردی نو را دا جہاد دے کدے بانے ہر نم سوک دی دیتا ان جہاد ہوئی نو انشاءاللہ تا سے بٹول تیارے کوئی کدا حملہ چر توشوا او مشران یہ کہ کشران جہاد در بانے فرض گردی گی منگ در بانے خپل غال اخلاصو پیو آواز پیو صدا پیو لبیک سربا طول پجمع بانے انشاءاللہ افغانستان تزو او اغل تبا چکم دے راغیز نما بیا جہاد شروع کی گی معلوم دا سر چھ دمادی خر زمان وخرانیز دے رے او روایتو کہ دا سر رازی چھ دا خراسان ندا غلق کر جوڑی گی ندا با یولو عظیم جنگ جہانی دا سوڑو کے جنگ ندے دا یو جنگ جہانی با جوڑی گی اس ہم تا سے خبرو ہو رہی پاگے کی دا لوی لو سیاست دانان تفسرے پا دیوانے کئی چھ معلوم دا را چھ دارا تدریم لوی جنگ جہانی خکاری گی دا سے خبر مشران کئی اور سیاست دانان نوم دا سے دا چھ دا یو لوی جنگ جہانی دے دا غی ابتدا دا او پدی کے انشاءاللہ پکلا کبانی شرکت کو استاد سے پدی وانی رضا رکھن شرکت بکو کنا بکو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عوام سادہ مسلمانان آغی دا سے وائی چگینی بس ہم دا یو سو فرائز دینا جہاد فرض دے او فرض دو قسم دے یو تا فرض عین ویل کی گی یو تا فرض کفائی ویل کی گی. فرض عین جہاد فرض کفائی اغا جہاد دے چھ مسلمانان پا کافروں دا حملے ارادہ ہو کی مثلا پاکستان اسلامی مملکت بادشاہ وقت امر فوج تا وکا چھ پا انڈیا تعرض ہو کئی اگئی تعرض نہ کرے دیا پہ تعرض کئی دے تا فرض کفائی ویل کی گی دا دے علاقے نے چیو سڑی پکے حصہ واخستہ دا ٹولو گاڑا پہ خلاص رہا کدا علاقے نے یو سڑی حصہ وا نہ خستہ دا ٹولو گاڑا پہ بند رہا مثال دے تبلیغ دے ہم فرض کفائی دے کدا علاقے نے یو کسو کا ٹولو گاڑا خلاص رہا کہ یو نہ کرو ٹولو گاڑا بند رہا نہ جنازی منز دے کدا علاقے نے یو سڑی کا مٹولو گاڑا خلاصا کہ یو نہ کرو ٹولو گاڑا بند رہا پدغ سے جہاد کی چتپ کا فربا نے حملہ کے دامور او پلار اجازت تا ضرورت تے کامور او پلار رتا اجازت او کا تلے شے کہ اجازت او نہ کنا شت لے ولی دا فرض کی فائی دے او دامور او پلار خبر منل فرض عین دی نو فرض کی فائی بل فرض عین مقابلہ کے پریدی فرض عین براٹیں گے. مثلا پہ انڈیا بانے تا تار شروع کا مور در تا پلار در تیوی مزا نمور و پلار با منی دے جنگ تا بنازی لکہ دا فرض کفائی دے. او حدیث مبارک کے راضی چھے اعراف دا جنت و جہنم پا منز کی او زیر التا بزین خلق وعلى الاعراف رجال پا اعراف کے بزین خلق اسی گی. رسول اللہ نے تپوسو چھے اعراف کے کم خلق اسی گی نبی علیہ السلام اور تو فرمائے لگا خلق چھے دا مور و پلار دا اجازت نہ بغیر جہاد تا تلیو پا حق شہادت شہیدان شوی دی دا دی دا شہادت دے جانم تن پری دی او دا مور و پلار ناراضگی جنت تن پری دی پا منس کے بپروتی دا غا جہاد دے چھے فرض کے فائدے یو فرض عین جہاد دے فرض عین جہاد آغا دے چھے کافر دا مسلمان پا حریم او مملکت حملہ کئی کلا چھے کافر پا مسلمان حملہ کئی پا دے وقت کے جہاد دا سے فرض عین گرزی گی چھے پا یو کور کے دو اور ندی دا یو جنگ تلار دا بلغاڑا پہ ند اخلاصا کدا دوار ورنو کی یو جہاد تلار دا بلغاڑا پہ ند اخلاصا دا دوار ورنو دا پلار زامن ٹول با جہاد توزی بیا او که اون واتا پا کورنه که لس کسانو نه جهاد تلال یو پاتی شو ده یو غاله وربانی بنده ده داشن فاسق ده لکه